Bon, obrigado a todos e a todas por asistir a esta actividade que organiza a Comisión Memorista e Pasión do Pichel. Bueno, como ben sabedes, desde fai 3 anos a Xente do Pichel iniciou unha campaña polo Natal recuperando a figura, unha figura mítica da tradición popular galega, que é o palmador. Esta recuperación, o ponto de partida para nos foi un artigo que se ia publicando por parte da Galega Lima fai 4 anos, que era da autoría de Susana López González, no que abordaba, no que realmente nos descubría a nos, bueno, a todos os galegos e as galegas que vimos ese artigo, a existencia desta figura, unha figura que até ese momento, pois, moitos de nos desconhecíamos prácticamente e que nos sorprendeu, sorprendeu-nos gratamente, en cuanto significaba a recuperación dunha tradición propia que bueno, que no botado do solsticio de inverno, pois refletía a existencia dunha realidade que, en certo modo, recoñecer que a tradición, a existencia da Galiza como cultura diferenciada, pois afinca a súa raíz, efectivamente, a súa raíz en séculos, por non dizer milenios, de unha tradición cultural que, lamentablemente, moitos de nós, pois, non podemos coñecer ou porque, en certa medida, pois, está se perdendo porque os gardáns de esa tradición, que son as persoas máis maiores que viven unha sociedade rural que xa está a desaparecer, pois estamos a morrer e non hai ninguén que recolle esta tradición. É sempre unha alegría ver como se resgatan esas tradicións e ver a propia existencia das tradicións, porque, en certo modo, é tamén donde a nosa cultura e que defendemos a cultura galega como unha cultura propia, autocentrada, pois é unha alegría ver que, bueno, que tan rica ten tantas cousas tan interesantes. Eu, un poquinho máis, eu, de facto, desasentalle, porque queremos falar un pouco de como estamos facendo este traballo, porque penso que sería mellor que falamos depois de que fale o André. Pois, en máis, quero hacer a palabra que era unha cosa que queríamos facer xa fai bastante tempo, traer a falar o André, que nos contase pues, como foi a súa investigación e como chegou a elaboración desse artigo e o que sabe sobre esta tradición. E, sen máis, cedo a palabra. Pois, en primeiro lugar, moito obrigado por estar aquí, por estarmos todos xuntos. En segundo lugar, dicer que hoxe mesmo e mañá debía ter unha palestra sobre isto na Universidade de Deusto, non? E que declinei por estar con vós. Non é por ningún tipo de preferencia de tipo nostálxico, patriótico, entre aspas, non? Sino que as miñas preferencias van moito máis pola vía de estar co povo chao, non? Que dalle un tipo de palestra a uns señores máis ou menos eruditos, non? E que probablemente había que dar únicamente, bueno, pois para as súas recollas ou para os seus apuntamentos, non? Para diversas teses doctorais que, dito sexa o paso, non? Depois ninguén lê, non? Entón, partindo diso, eu gostaría non estenderme demais neste tipo de palestra, si dar algunhas claves que son necesarias para comprendermos de que estamos a falar, non? E cando falamos do palpador non é só unha, ou non é apenas, non? Unha recolla etnográfica máis ou menos engrazada, sino que é algo que está vivo e que necesariamente temos que recoller si é que queremos mantermos como povo e como povo diferenciado e como povo que pode aportar algo ao mundo. Dicer tamén que hai cousas que realmente son grandiosas, non? Grandiosa é a Quinta Sinfonía de Beethoven, grandioso é o Rei Lear, non? Da mesma forma é grandioso todo o que vos vou contar en volta deste personaxe, non? Que se chama o Palpador, ou pandigueiro, como vos queráis. Non? En primeiro lugar, dizer, a respeito xa, entrando na materia, é que hai pervivencias prehistóricas no mundo que hoxe vivimos, que son pervivencias anteriores mesmo á propia agricultura, que son previvencias que podemos rastrexar non só a través dos escritos dos clásicos latinos, gregos, non? Sino que tamén podemos hallar en eruditos e mesmo na vida, non? Até non hai moitos anos. Poñemos varios exemplos. O primeiro exemplo que se nos ven, probablemente o home que máis pesquisou, que máis investigou, non? Da Península Ibérica, dentro, mellor dito, do que o Estado español, non? É Joaquín Costa. Joaquín Costa encontrou en varios lugares, en Alto Aragón, en Alcañices, en Alfamora, en Cabreira, non? Formas de vida, formas de cultivo que eran comuns, é dicir, dun comunismo primitivo. Nisto quero facer un tipo de paréntese para dicir que todo estudo e todo que vou falar vai estar en clave de marxismo, porque eu son marxista. Non me coñeceis, non? Pero eu son o administrador para Portugués de Galiza do maior arquivo, non? Que se está a facer dentro dos estudos marxistas, que o Marxista Internet Archivo, non? Entón eu son o administrador, non? Diso. Se non acreditase dentro do marxismo, dificilmente podería ser, non? Ben, falando do Estado español, Joaquín Costa, non? Que era un bon aragonés, non? Dentro de Portugal acontece con dous investigadores exactamente o mesmo, que Xosé Ignacio da Costa, non? Na súa memoria sobre cultura do Concello de Chaves, que do fins do século XVIII, de 1789, non? Fala dos traballos comunitarios, non? Dentro de a comarca de Chaves. E Oliveira Martins, o gran historiador, non? Fala a súa magna historia sobre a historia de Portugal, non? Sobre os traballos comuns que se facían no Miño, fundamentalmente, del máis investigou, non? Na paróquia do Santo Tirso do Miño. Aí en Santo Tirso do Miño, el recolle algo que vai ter moita importancia, como depois veremos, non? Que é o traballo da Beceira. Esa palabra probablemente non vos sone moito, de que era a Beceira. Bueno, a Beceira, até non é moitos anos, non? Facíase tanto no Courel, como no Cebreiro, como en Máscara. A Beceira era de que unha determinada época, un determinado espazo de tempo, que non tiña que ser sempre común, non? E dicir, non tiña que ser exacto, non tiña que ser unha semana, non tiña que ser un mes, non? E, unha determinada casa, non? Encargábase de levar os animais ao monte, a que comese no monte, e despois trazelos, non? Ese era un traballo común. Pero tampouco fai falta irmos tan longe ou a cousas tampouco pesquisadas como é a Beceira, cousa que sí que merece realmente unha pesquisa a fondo, non? Porque a Beceira ainda hai xente ben nova, non? Que a fixo, senón que tamén é necesario para recuperarmos unha parte moi importante do noso acervo e de as nosas formas de traballo comunais, as que, como marxista, acredito, habemos de chegar ao gallar non há moito tempo. Non? É dicer, esas previvencias, non? De comunismo primitivo, é dicer, esas previvencias tan antargas das que algúns ben parviños, non? Pois escandalizan, non? Porque dicen que son invencións do nacionalismo e son invencións dos tipos integracionistas que, como todos sabedes, non? Son uns individuos que non fai falla máis que esa idea, non, non, van con cobros cerrados, sabemos todos, non? O sea, son uns individuos ben extraños e ben perigosos, non? Esas formas tradicionais de vida, esas formas tradicionais de cultivo, esas formas tradicionais de afrontar a supervivencia da especie humana, non? Podemos achar a pouco que leamos, non? Os clásicos gregos e latinos, por exemplo, entre os vaqueos. Os vaqueos, non? Era un pobo romano que vivía ben perto do que hoxe é a Galicia autónoma, que mesmo a unhas partes dos vaqueos, non? Pertencían ou van pertencer ao que é a Galiza histórica, a Galiza, digamos, dos, da protohistoria, non? Non hai moitos anos, un gran pesquisador, probablemente o maior investigador que da área galego-portuguesa sobre a etnografía, que foi un señor que se chamaba Xorxe Díaz, e se tedes oportunidade de ler un libro magnífico sobre os sagrados portugueses, que nos explican, explica algo máis do que os sagrados portugueses en Portugal, sino tamén explica os sagrados a Galiza, non? Podemos ver como esos sagrados de tipo de diversos tipos, non? Pertencen a diversas culturas, algunhas delas ligadas á prehistoria, non? Por certo, ele investigou de unha forma minuciosa, non? Un libro que xa leva moitos anos descatalogado, non? En Portugal, que se chamaba así, Vilariño da Furna, unha aldea comunitaria, non? Unha aldea que está entre os montes, non? Si estas formas de perviviron, lógicamente, calquer tipo de pensamento mítico ligado a estas formas de traballo tradicional tamén está ligado, non? Tamén ten unha ligazón forte, unha ligazón prácticamente indestructible, non? Sobre este tipo de traballo de tipo comunitario, non? E estas tradicións, non? De cultura mítica foron pervivindo en función de que a base de traballo ou de reproducir a vida era exactamente a mesma, non? Escandalízanse por aí dicindo de que o apalpador era unha invención. Claro, claro que é unha invención. Eu, que vos estou falando aquí, tamén non son unha invención de meu pai e de miña mãe, sino unha intervención humana. Difícilmente, non? Pode haber, non? Persoas vivas ou míticas que non deixan de ser tan vivas ou tan existentes como este vello que vos está a falar, non? Cando falamos do problema das previvencias da cultura mítica, hai que partir de dous supostos. Unha, a existencia dun substrato común pre ou indoeuropeo. Xa veremos de como este personaxe, con diferentes nomes, repites, dende a India actual, con outros nomes, duns deuses ben viviños, non? Por menos no pensamento dos hindúes, non? Até a Irlanda, non? E dizer, nos ambos extremos, e recorrendo todo o mundo indoeuropeo, e até máis, mesmo o mundo que non é indoeuropeo, como pode acontecer cos vascos, e acontece co linxero, e xa veremos as diferenzas e as similitudes que ten con o noso apalpador pandigueiro. As sociedades camponesas tradicionais ten un núcleo de preocupacións comuns, e dicen a propia reproducción e a reproducción dos roles, non? E as relacións intergrupais e os mecanismos de canalización das tensións entre a morte, o vivo, o sagrado e o profano. Vou citar, se me permitís, non? A un gran etnógrafo catalán, non? Un gran teórico da etnografía, que é Esteve Fabregat, que dice que a acronía, a relativización do tempo, faz que sexa posible un regreso cíclico á nosa memoria profunda, á nosa fantasía. Na cultura popular aparecen moito destacado o aspecto feminino e infantil ao ser en ambos factores relegados a inconsciente no que conforman o pensamento máxico e fantástico. Niso reside a explicación do fenómeno do parentesco o ar de familia que mostran moitos relatos precedentes de latitudes lonxicuas. Isto o que dice o gran teórico catalán, xa morreu, Esteban Fabregat. E Xosé Miguel de Brendarán, que vos sonará, que é un dos o gran etnógrafo vasco de sempre, dice algo moi semellante. Non consiste que un pobo teña criado algo totalmente novo ou inédito, pois iso non se dá xeralmente, embora en imprimir a cousas comuns un rasgo peculiar. Isto ven a conto do que falaremos depois do Orenchero, que é o personaxe máis investigado dentro da etnoloxía da Península Ibérica, é o noso palpador da que até agora hai moi pouca investigación. Vexamos agora dous exemplos de persistencia na cultura popular destes vestixios antiquísimos. Cando estou falando de antiquísimos, estou falando milenios. As danzas a lúa. Caro Baroja, que é un enorme, felizmente, non morto non hai moitos anos, non? Relacionamos estas danzas a lúa con danzas de tipo neolítico, é dicir, do comenzo da agricultura. E el fala abondo nun libro que se titula Sobre a religión antigua e el calendario del pueblo vasco, non? Que penso que si pesquiseis en Editorial Xartoa, creo que está editado, non? Bom, pois, texto que realmente nos fala Estrabón, non? Únicamente era Estrabón, hai boas traducións por aí, alrededor desto, non? E dicen que os povos do norte, os montañeses, non? Que incluían os galaicos, non? Na altura, danzaban a lúa, o que realmente é espantoso, é dicer, os causa espanto, é magnífico, é que un señor como Nicolás Tenorio, que non era galego, sino que era un bon andaluz, non? Cando está no bolo de Xuiz, non? Recolle isto mesmo. Se me permitís, vou ler o que dice Nicolás Tenorio, non? Que era Xuiz, non era un etnólogo, non era un antropólogo, non era un señor dedicado a todo isto, non? Dice a edición Xerais, existe entre os aldeanos, uno lee en español tal como decía este señor, existe entre os aldeanos una curiosísima costumbre cuyo abolengo tengo por bastante primitivo. Tanto en verano como en invierno, pero más principalmente durante la primera de las dos estaciones, en las noches de luna clara, y especialmente en los plenilunios, hombres y mujeres de la aldea salen de las casas a la calle a disfrutar de la caridad del astro de la noche. Las familias se agrupan y hacen fiesta en honor a de la luna, en la que danzan hombres y mujeres y cantan al son del pandero y de los conchos. Los cantares se dirigen a la luna, mezclándose en ellos episodios o quejas de amores, y el baile es la clásica muñeira del país. Cada cantar termina con arrulos o atoluxos de los mozos que gritan el ju, ju, ju, mirando hacia la luna cuando acaba la canción y el baile, y durante la fiesta hasta que se acerca la luz del día. De alguna de ellas he recogido los cantares que siguen y él pongo ese de canticas. Es decir, eso que estaba diciendo Estrabón, o xeógrafo de Amasia, como todos conocemos, es un señor del século I, es un señor de época, de Augusto, ¿no? Resulta de que lo está transcribiendo de una forma literal, ¿no? Don Nicolás Tenorio, ¿no? A principios do, a comezos, ¿no? Do século XX, ¿no? O ano 1907. Pero hai algo máis, ¿no? Que vos quixera dicer, en que agora sí que estou pescando de unha forma profunda, porque é un tema que realmente creo que interesa o conxunto social, o conxunto do povo galego, ¿no? Estrabón tamén nos fala dun costume ben curioso que él di que existían dos galaicos, non? Que é o tema da covada. Sabedes o que é o tema da covada? Bueno, pois o tema da covada era de que cando unha señora paría, non? O home deitábase, non? Facendo como que quen paría fose, non? E recibía todos as, os agasallos, todas a, como se realmente quen parese o fillo fose o home ou a muller, non? Este costume, que probablemente podese explicar, non? Que é a perda do rol femenino dentro da sociedade na época xa de comezo da agricultura no neolítico, non? Pois é no momento en que o home necesita ter unha certa preponderancia, non? Sobre a muller, ou necesita ter toda a preponderancia sobre a muller, na que existe este tipo de xogo de que quen pare o home e non a muller, non? Pero deixando a marxe en eso, o que é realmente impresionante é que falando ou escoitando, e cando digo falando e escoitando, fai falta de que se leve moito varios anos, convivindo, para que estas cousas usan. Non serve ir agora a un vello cabrero, cebreiro, de Lózara, de Samos, e preguntarle, bueno, que facíamos, ou como que montáis? Vais a dizer que non, non, que de eso non sabe nada, non? Pois contenho unha cousa en o redor da Torá de Natal e que agora che van negar a maior parte dos vellos se que alguén de nós aterriza ali, non? Bueno, pois a covada e algo que se di, digamos, de brincadeira, pero dícese en cabrera. Así de claro, pasaron varios miles de anos, Como o contan? Bueno, pois, cando alguén quere desdeñar, quere facer de menos, non? O outro dicelle, sabes ti se vai ser como os de San Pedro, non? Que cando pare a muller deitase, non? E ela vai traballar, non? É algo despectivo, pero que está rodeando é a covada, non? Por certo, os de San Pedro dicen, home, non vai a ser como os de Mercurín, que outra vez de Caurel, non? Que cando pare a muller, non? El deitase na cama. Estamos falando da covada algo que Estrabón o está escribindo, o escribiu, non? Sin saber que no ano 2009 íbamos falar sobre a covada. Supoño que até aí non chegaría a súa xenialidade que era da conta. Xa vimos de que hai prevencias ben bellas, milenares, non? E que esas prevencias milenares se manifestan formas de vida, se manifestan en algúns ritos, máis ou menos deformados, pero certamente se manifestan, e tamén se manifesta dentro do que hoxe viñemos a falar, que é o tema da palpador. Non? Alguén por aí, con moi mal gusto, pois deu en poñer ao lado do magnífico dibuxo de Leonardo, non? Lamas, non? Perdón, de Leandro Lamas, non? Un de Olenchero. Se sabemos a carga negativa, non? Que ten todo o vasco, non? A respecto de conxunto dos peninsulares que non son vascos. Todos sabemos de que todo vasco é inmediatamente connotado terrorista, asesino, etc., etc., non? Traspasando unha figura ben entrañable como a de Olenchero, non? Pois toda a carga negativa, non? Que les leva dentro de sí, non? E non vamos agora a entrar en que todo o que nos podía leccionar, non? Pois un Abraham León, que foi un gran psicoanalista, vienes, non? A respecto de que di realmente de outros o que realmente tu fuche, non? Que non vamos agora a lembrar, non? Os múltiples os tremendo, non? Xenocidio que se cometeu en toda a Península Ibérica dende o cabo de Finisterre, cabo de Palos, non? Unha vez acabada a Guerra Civil e que na transición seguido, non? O non vamos lembrar, non? De señor Don Manuel Fraga de Ibarne, non? Que foi ministro de Interior, que, por exemplo, ten seu camisa cheo ainda con picas de sangue, non? Dos mortos de Vitoria, dos mortos de Granada, non? Ou dos traballadores mortos de Ferrol, etc., etc., non? Pero que si é certo e funciona, non? É que con moi mal leite, non? Puñeron ao lado da polpador o lenchero vasco, non? Connotando dunha forma malvada, non? Os reintegracionistas, os patriotas galegos, non? Que tentan recuperar un personaxe que foi o cabo e o fondo dunhos asesinos, non? Logo eles tamén, se non son asesinos, o son en potencia, non? Pero son bastante ignorantes, porque eles ignoran absolutamente, digo, ben alto e ben claro, todo o redor do lenchero, non? Non se tomaron, nin sequera, o mínimo de tempo de ler os grandes investigadores ao redor deste personaxe vasco, non? Que xa dixen ten moita máis tradición que a propia tradición galega, moitísima máis, non? Pero, comezando por o mesmo Pío Baroja, non? O novelista, non? Fixo un estudo moi importante publicado en Madrid, non? Sobre os anos 20, non? Sobre o lenchero, un xornal en Madrid, non? Ou seguindo o padre Donostia, que fundamentalmente era un musicólogo, non? Pero que falou ao redor do lenchero, non? Eu continuando o gran gramático e lexicógrafo vasco da Asociación María de Azcue, non? Que falou tamén longo, entendido, non? Sobre este personaxe que é o lenchero, non? Ou, por acabar, non? Locuola, que foi un gran, xa está moi esquecido, non? Un gran antropólogo, non? Que lecionou en Suxes, exilado, non? Sobre etnografía, non? Que é considerado en Inglaterra pois o pai, non? De unha escola etnográfica inglesa, non? Por fin, bueno, pois o Julio Caro Baroja, non? Un gran etnógrafo, non? Para que vos teñáis un pouco que diferenzas, para que teñáis claro que diferenzas existen e que similitudes existen entre o lenchero, non? E o noso pai natal, é dicir, o palpador pandigueiro, non? Vou vos ler, non? A algunhas cantigas, non? Sobre o lenchero, non? Que dicen así, traducido de euskera, Se queréis, vou podo ler en euskera, pero creo que nos entenderemos ben poucos, non? Bom. O lenchero, ollos encarnados, onde apañache ese peixe? Nas rocas de Zurriola, de noite ás 11. Ollos encarnados. E dicer, é un personaxe que está irado, non? De feito, aparece dentro do folclore vasco, fundamentalmente do norte de Navarra, vou dicir, non? O lenchero ten un nacimento real, non? Na que se chaman as cinco vilas do norte de Navarra, cuyo elemento central, cuya vila central, é Lesaca. Agora, estáse celebrando en Bilbao, estáse celebrando en Estella, celebrase en Vitoria, non? Porque alí houve, non? Outras xentallas do Pichero, outros a Guilloar, non? Que eran este personaxe, pero un personaxe puro e só, únicamente do folclore das cinco vilas. Este personaxe irado, que tiña certo medo aos propios naturais, non? De feito, colgábalo nas xanelas das súas casas e depois queimábase, non? Pouco semellante, non? Que o noso meco, non? Que tamén queimamos, non? Tamén era un pai natal anunciador do nacimento do neno Xesús, e tamén un bono ler tan só a traduzón, non? En galego, que dice: ao noso orenchero non podemos faltarlle, só ele nos ten comido 10 porcos noviños, raxos e valles. Sabedes que son os valles dentro do coche, non? a parte de arriba, a parte, digamos, do tronciño do coxo, non? Xa teñe comido raxos, a parte, digamos, máis carne, máis saborosa dentro do coxo, non? E os valles, non? E infinidade de tripas. Dade que nasceu Xesús con salaios. A traducción non é fiel, todo fiel, que se quixera o que a propia cantar en euskera, non? Porque se o digo en euskera, non? Veríais a enorme cantidade de palabras que son latinas, é dicer, que son sustitución das palabras vascas xenuinas, castizas, non? E que denota de que ese persoaxe é un persoaxe relativamente recente, cando falo de recente, falo de igual 100 ou 700 de anos, pero relativamente recente dentro do País Vasco. Ese persoaxe comió, ese persoaxe irado, non é ni moito menos a figura que a tradición galega nos ten levado do apalpador. Que é un persoaxe bom, que é un persoaxe que non fai dano, que é un persoaxe que lles desexa os meninos que teñan fartura, non? Lembraimos algunhas cantigas, non sei se lestes o artigo, non? Porque desexa fartura aos meninos, non? En troca, o lenxero é un persoaxe ao que se lle ten medo, que mesmo come o que a xente produce. Isto ten unha explicación histórica lógica. Estes persoaxes están todos ligados á tradición do neolítico, é dicer, á tradición de a entrada da agricultura. Coñecemento da agricultura, coñecemento de que cando muda o tempo, cando hai que podar as árbores, cando se pode sementar, cando hai que recoller, é fundamental para a vida dun agricultor se quere perviver, non? Entón, o coñecemento do solsticio, e teñamos en conta, o coñecemento astronómico dos homens do neolítico era infinitamente superior a nosa. Nos xa non podemos ollar o imenso firmamento e recoñecer as diversas estrelas do firmamento, non? E eles coñecían as todas, non había estas luces que nos impeden ver o firmamento. O nacemento da agricultura a chegada da agricultura a Galiza é bastante anterior a do País Vasco. Mesmo dentro do folclore do País Vasco pode ser rastrexar de como se produciu a agricultura, cosa que non vamos a entrar, que non quero facer excesivamente extensa todo isto, non? Toda esta palestra. O apalpador, paralelamente, se nos converte nun embaixador que non é embaixador de ninguna deidade. Da mesma forma que o lenxero efectivamente é un embaixador do neno Xesús, non? Díenos que era Jesús Jallo Dalaco Consola Sateste. Bueno, aquí hai varias palabras que son claramente españolismos, non? Ou latinismos, podes dizer, non? Unha é evidente para vós, que consola, consolación, non? Que consuela, non? Non é un baixador de unha deidade, é el mesmo, en sí mesmo, unha deidade. Non? Hai unha cantiga que me transmite a Amadora de Galego, non? E que dice así, por aquela cemba, xa ven relumbrando o señor apalpador para darvos o aguinaldo. Todos os deuses, absolutamente todos os deuses, están limpados de luz. Mesmo Xesucristo, ¿no? Cando se transfigura dentro da mitoloxía xudeo-cristiana, da mitoloxía xudea, ¿no? É un deus da luz, ¿no? Se transfigura, convírtese nunha bola, ¿no? de luz, non? É dicer, o apalpador non é un embaixador de Deus, é en si mesmo un Deus. Sabremos que ese Deus pasa a ser unha figura con prototipo de rol en outro determinado momento. Hay otro personaje que es exactamente lo mismo, es que en otras partes de Galicia tiene otro nombre, que es o pandigueiro. Es el mismo personaje, ¿no? Bien, pues o pandigueiro es una palabra latina que podemos etimologizar, perdón por la palabra, ¿no? Claramente desde el latín. Pandigueiro viene de pando. Pando, pandere, pandi, pasum, pansum, ¿no? Significaba, es un verbo transitivo latino, que significaba extender, desplegarse, abrir, combarse, dobrarse, ¿no? Es lógico que en la época en la que se comba o tempo, ¿no? En la que llega un momento y o día es muy pequeño y a partir de ahí empieza a medrar, y dice, hay una comba do tempo, ¿no? Se xa aplicado a un personaje que realmente se comba dentro de ese tempo. Etimologías claras para ellas, bueno, tenemos elementos que tenemos bien amado, una pandigreta. Pandigreta te quedó más raíz, ¿no? Que se panda, que se curva, ¿no? Pandora, la bella deusa, ¿no? Leva un corno, los cornos son curvos, ¿no? Por cierto, Pandora es la primera mujer de Vulcano, que fue dotado por los deuses de todo tipo de cualidades, ¿no? Bueno, pues pandigueiro más o sufixo eiro, que todos sabemos, ¿no? Constituye dentro de todo latín occidental, ¿no? O do romance occidental, que dice o galego portugués, ¿no? Un elemento que sirve para denotar algún tipo de oficio, ¿no? Carpinteiro, ferreiro, ¿no? Pandigueiro. Pandigueiro ten o oficio, ¿no? De combar o tempo, ¿no? E, por suposto, levar as boas novas aos rapaces. Mas, como podemos axudar nós a que abra o día, a que os días merren, ¿no? Estamos nunha época de grave crise. Poñemos na mentalidade do comedor neolítico, o tempo deste, o sol parece que vai morrendo, non? Aquí acabouse a nosa historia. Temos que axudarlle a de que isto realmente non acabe aquí. Solamente había un camiño, ou os humanos só coñeceron un camiño, non? Que é o camiño de axudarlle o sol. E a forma de axudarlle o sol, en todos os solsticios, é facendo fogueiras. É a única maneira. Por certo, isto é exactamente o mesmo. No solsticio de inverno, que non cuadra exactamente igual que aquí, en a India, o que se ven facendo, non? Se ven facendo con Deus que ten nome e apelidos. É o Deus Agni. E o Deus Agni significa Deus do lume, Deus do fogo. É exactamente o mesmo. Os ritos son prácticamente os mesmos, non? Que se van cumplindo tamén na Galicia. Temos documentación de como axudarlle a este sol que non morra. Afortunadamente temos. E na nosa documentación pouco xa recuada no tempo. No ano 1541, un bispo de Bondoñedo chamado Antonio Guevara lanza o que se chama a Constitución número 6, que dice así: Altenos una alerta como está el documento en español, lógicamente, ¿no? Un bispo ni más que ver en galego, ¿eh? Hasta ahí podemos llegar, ¿no? Yo solo conozco un, ¿no? Pero bispo Lago González, ¿no? Pero es una rara avis. Dice así o Antonio de Guevara: Altenos consto por la visita que la noche de Navidad echas un gran leño en el fuego, que dura hasta año nuevo, que llaman tizón de Navidad, y dan después para quitar calenturas de aquel tizón. Y como esto sea rito diabólico y gentilicio, anatemizamos y descomulgamos y maldecimos a todas las personas que de aquí adelante usaren de esta superstición. Y más, y allende esto, los condenamos en cada 2000 maravedís, y que un domingo en la misa mayor haga una penitencia pública. Es decir, no século XVII, constátase de que no sacou a zón, non? Collía un leño e queimaba, non? Collía unha torada e queimaba, non? Manuel Murguía, si ledes unha certa atención na historia da Galiza, constata este mesmo fenómeno cando ele ainda era vivo, vivía e bebía, supoño, non? Non? Que era o primeiro día do ano, era o 25 de Natal, cando, para a tradición galega, e dicer, naquele momento, o primeiro día do ano, o 25 de Natal, e queimaba secando os lumes, non? Bueno, que a proibición do bispo Guevara pois non tuvo moito suceso, parece claro, non? Porque don Xesús Rodríguez López constatou, non? Como vivo, non? Un libro que se chama Supersticiones de Galicia e Preocupaciones Vulgares, non? Que, de principios do século XX, non? Constatou como vivo en Becerreá, Cervantes e en Baralla, non? Bon, pois resulta de que fai uns anos encontro-me con un señor, non? Ao que xa coñecía, xa morreu, que era venido da casa de Cela, morreu fai 3 anos, por aí, non? Mais ou menos, uns 3 anos, non? Venido de Cela, e díceme que, cando era novo, non? Pois os mozos da aldea, todas as aldeas do redor, non? Iban a Devesa, trataban un árbol, baixábano para a casa, queimábano, non? No 25 de Natal, non? E que as cinzas eran sagradas, porque despois de se queimar, non? Que mantiñase durante todo o ano esa madeira, non? E dicera, se apagaba, podía se encender, etc. Non? Até o ano seguinte que se iba a procurar outra torada, non? Porque as cinzas botábanse frente das cortes para que pasasen por riba desas cinzas os animais, non? E se visen curados de calquer tipo de mal, non? Pero que ademais había toda unha serie de tabúes, non? Que había que facer obrigatoriamente, é dicer, non se podía durante a época do Natal, é dicer, que vai desde o día 24 de Natal até os Reis, non? Non se podía zangar, non se podía faltar a ninguén, non se podía zoscar nin os animais nin as persoas. E dice, era unha época sacra. Lógicamente, estamos falando do dor da vida que era o sol. Non? Aquel que fai medrar as plantas, aquel que ao final nos vai alimentar, cousa que non é ninguna tontería, absolutamente necesaria. Non? Este fato máxico está íntimamente ligado co apalpador. Por que o apalpador na mente popular? E dicer, vive, non? Vive nas cabezas, logo vive, é existente, non? Se está ese existente Cristo, por que non vai ser apalpador? Por a mesma razón, non? Ambos poden estar nas mentes de cada quen, non? Por que un carboneiro? Porque para facer carbón é necesario trenzar as árboles. As árboles son as que despois queimadas van a envejecer o sol. E únicamente pode ser un ser divino que trenza as árboles. Poñámonos na época dos cazadores recolectores. Se vos dades conta, o palpador non cultiva, adícase a comer frutos salvaxes e a cazar xabrins. E dicer, animais salvaxes, é un cazador recolector, non é un agricultor. E dicer, na época da agricultura xa era un ser que deixara de existir. Non podía ser un home real, non? Dos tempos da agricultura, porque trazar un árbol realmente é unha cousa vendorosa para aquel que se alimenta dele. Non? Deixa de dar as noces, deixa de dar as castañas, ou deixa de dar as cereixas que precisou para comer. Estou falando dos cazadores e agricultores. Na época do Neolítico, temperatura moi semellante que hai hoxe. Europa, gran parte de Asia, era un inmenso bosco. A xente moi pouca vivía do que cazaba, do que recollía, non? Pero que a chegada da agricultura, comezada en Turquía, non? Según investigadores ben sesudos, non? E avanzando, aproximadamente en 2000 anos tardou en chegar dende o que hoxe Turquía a chegar até a Galiza, non? É necesario despexar o bosque, facer claros para poder cultivar, non? Para podernos alimentar, non? Si os árboles que nos daban a vida eran, lóxicamente, unhas plantas de raíz sagrada, non? Trozar un árbol únicamente podía facer alguén que estuvese a altura da propia árbol, non? E dicer, outro Deus. Como lle chaman no País Vasco, por exemplo, a época, a tolada de Natal? Chamanlle Orentxaro en Borro. Bueno, Xulio Caro Baroja di que eso significa en Borro é torada, Olén é época na que se cantan as solerías, non? Escoitastes falar de María de la O, non existe unha virxen por aí, non? Bueno, isto ven de dunhas determinadas liturxias que se empezaban nesta época, non? Na Idade Media, e que empezaban con oh María non sei que, non? Oh San Agustín non sei cantos, oh non sei cuantos, non? As olerías, non? Eran uns tipos de cantar que se cantaban na Idade Media, non? Logo é tronco da época da Idade Media, nunha traducción literal ao vasco, non? E a palabra saro é a palabra cousa que tamén temos en galego, que aro. No aro é un espazo circular, un espazo amplo de terreo visible a simple vista, non? E dice a tonada do aro de que se cantan as solerías, non? Bueno, pois as solerías, como se cantaban na época de solsticio de inverno, non? É a torada que corresponde a esa época, non? Canto das solerías, non? Pero é que estamos facendo unha viaxe histórica a través do cuadro no tempo que é maravillosa, non? Por iso dicía de que tiña a mesma grandiosidade que podía ter a Quinta de Beethoven, non? San Martiño de Dume, no século V, dice, non? E devo permitir que vos lo lea, de que sexa nada máis que uns pequenos anacos, non? É de Galaxia, non é sospeitoso de que sexa destes túzaros de integracionistas, non? Ademais, feito por Ramón Villares, non? Que tamén creo que non é sospeitoso, non? Ser un túzaro destes, non? Dice así: velaí que os asegurastes e prometestes ante Deus. Entón, como é que volven os cultos do demo algún de vós que renunciaran a él, os seus anxos e as súas malas obras? Pois acertar acendendo velas onde as penas, queimar as árboles, as fontes e nas encrucilladas, quen é senón culto o demo? Practicar adivinacións e agollos e guardar os días do solsticio dos ídolos, que é senón culto o demo? Celebrar as vulcanais e as calendas, esta época, adornar as mesas, poñer ramos de loureiro, mirar con que pe se usa, botar gra e viño no lume por riba das hachas e poñer pan nas fontes, que é senón culto a demo? E dice, San Martiño de Dume está nos falando deste mesmo rito, exactamente deste mesmo rito, non? Infelizmente non temos unha continuación, até o que se sabe de hoxe, probablemente se pesquisásemos nesta malfadado país, non? Se que senón levaron os documentos para o Monasterio do Escorial ou para Salamanca, cousa que adoita moito este Estado centralista, probablemente poderíamos, se que encontraríamos mencións a este tipo de personaxe, probablemente con outro nome, non? Probablemente con algunhas funcións, non? Fogón está en San Martiño de Dume, que é do século V, pero podemos recuar máis? Probablemente, claro que podemos, e vámonos facer. E dicer, vamos encontrar a este mesmo personaxe moito máis recuado no tempo. Na mitoloxía europea dos povos célticos e xermánicos hai leñadores míticos que se poden relacionar con o noso personaxe. Nos altares prerromanos, e hai dos altares prerromanos fundamentais, non tedes máis que entrar, por exemplo, en Wikipedia, non? E teclear Exus, Exus, E-S-U-S, non? Exus, non? Para que posayan a figura de dous altares, non? Galo-romanos, na que hai un personaxe. E ese personaxe é Exus, no primeiro deles é evidente, de unha forma clarísima, non? Que era o Pilier de Not, é dicer, no altar, non? Dos navegantes, non? Na que aparece un personaxe, que é un deus, deus galo-romano, non? Tranzando unha árbol, que ademais ten tres paxaros, non? E un touro. A árbore é unha árbore fundamental, é unha árbore de tipo axis do mundo, eixe do mundo, non? O touro é un touro eixe do mundo e as tres paxaros tamén, non? Pero onde podemos etimoloxizar ou de onde ven a palabra Exus? Exus ven dun prefixo protocéltico, céltico común, non? Que é beso. E beso significa o excelente, o mellor, o bon mestre, o gran cortador, o gran tranzador. E dicer, é un dos leñadores míticos. Non? E este, ademais da nome, este nome é Exus, probablemente non estou extendendo demais, non? Este nome é Exus, dá nome a varios povos dentro da Galo-Romania, non? Teníamos os Exubi, que eran os seguidores de Exus, e os Exubiani, non? Os que están suxeitos a Exus, o gran leñador, non? Isto pode ser interpretación máis ou menos a priori, non? Desde que agora o está falando, non? Pero o que nunca cabe duvidar é dun escritor romano como Lucano, que na Frasalia o dice, non? E dice, describe a esos, non? E dice, tampouco vou dicer en latín porque sería un pouco presuntuoso a miña parte, non? Pero dice traducindo, non? Aplacan, dicen os povos, non? Aplacan impiedosamente con sangue a Teutatis, o horrendo Exus, incluís altares, e na ara de Taranis, máis brando de castítica Diana. Non? E os escolios bearneses, que falan de Lucano, non? Que o asimilan a Marte e a Mercurio. Cuidado, inmediatamente vamos a ver a Marte e a Mercurio identificado con o seu personaxe, o apalpador. Non? E dicen os escolios, a Exus Mars, é honrado deste xeito. Un home é pendurado dunha árbore até que se desprenden seus membros. A árbore, non? Esa árbore eixo do mundo, tamén o encontramos, vamos a ver, non? Dentro da mitoloxía xermánica, que é o Yggdrasil. Non? O Yggdrasil está cuidado por todas as valquirias, non? Esas que son famosas por Wagner, non? Pero son anteriores a Wagner, non? E polo pai das valquirias, que é o pai de todos os deuses e que é o gran tranzador da gran árbore, o único que vai tranzar Yggdrasil, que é a que terma do mundo, non? Que é un esquecemento, non sei de que este momento estaba a falar. Probablemente despois, cando me lembre, podo recomenzar de novo a cousa, non? Bueno, pois Marcelo Empírico, por exemplo, non? Que sabemos que era un médico galo-romano, non? E que falaba céltico, non? Bueno, pois na súa obra de medicamentos, non? Dotadas de diversas plantas, non? Para curar a xente, invoca, non? Que dentro do teixo, non? Hai que invocar, antes de trazar o teixo, a Isus. E hai sus e esos, que é o gran trazador da gran árbore, non? Pero é que, ademais, dentro, se o fazemos o paralelismo, non? Por medio da etimoloxía, non? Que cos deuses de Irlanda, achamos, por exemplo, que a Dacta, que é o pai de todos os deuses, non? Non? Pois ten un segundo nome, non? Que é o Eogain. E o Gain significa o bon, o valeroso e o gran lanzador de árboles. Non? Si nos trasladamos aquí a Galiza, e ben certo, nos non temos unha mitoloxía como a mitoloxía, é dicir, unha mitoloxía tan explícitamente escrita como a mitoloxía xermánica, nin como a mitoloxía céltica de Irlanda, non? Pero sí, a través, nos temos unha cantidade moi grande de pedras, de altares, non? De esvotos, non? Dentro da Galiza, non? O maior de toda a Romania, non? E nos identificamos, os nosos antepasados, non? Un pouco fatuo, non? Dizer que nós, non? Pero, bueno, os nosos antepasados, fai, os nosos milanos, non? Algún dos meus, ou dos nosos avós, non? Identificaban a un deus con Mars e con Mercurio. É dicer, o mesmo que estes. Que, é dicer, tiña a mesma función para os romanos, non? Que non podían identificar a un determinado deus, un deus só, latino, identificaban con deus, con dous, perdón, con Mercurio e con Mars. E ese deus entre nós era Cos. Pero o que espanta aquí é que se nos trasladamos a Caurel, non? Por certo, tamén no norte de Coruña, non? Hai un topónimo que non é un nome dun antropónimo, é dicir, dun posesor, nin xermánico, nin latino, que é Mercurín. Mercurín ven dun deus, que é Mercurio. Ningún romano se chamaba a si mesmo Mercurio. Non? Entre outras cousas, porque nomear a homens como deuses, non? Era penado en Roma de unha forma fatal. O único que fixo foi Calígula e así lle foi, non? Non? Bueno, pois, Mercurí ven de Mercurio. Pero o que ainda espanta un pouco máis é que un dos santos protectores de Mercurí sexa San Miguel. E San Miguel é o que leva as almas, non? Dentro do panteón cristiano, non? O que leva as almas dende ou a terra até o céu, non? Esa función que o cumplía dentro de o da gran mitoloxía céltica, non? Aqueles que estaban ligados a Mercurio, non? E dicer, na Galiza era o deus Coso, de unha forma que na Galia era o deus Eso. Pero ainda podemos adiantar un pouco máis, dar unha volta un pouco máis. Hai unha táboa que ainda non está estudada a fondo, non? Que se achou un lugar de Caurel, que era o Carvedo, que a tabla Lougeion, non? A tabla dos Lougeios. Quen eran os Lougeios? Os que seguían ao segundo deus da mitoloxía céltica, que era Lug. E iso nos liga evidentemente a Lug, que está identificado como Mercurio, non? En toda a céltica primitiva, non? Nos liga inmediatamente con Mercurio e nos liga inmediatamente con San Miguel. Logo, si estas, todas estas ligazóns son certas a través de elementos que agora podemos identificar de unha forma firme, a tabla existe, está en Usa da Coruña, Mercurín existe, é un lugar que existe, non? E San Miguel é un santiño que está posto na capela de Mercurín, que está no Cobre. Todo isto está no Cobre, Da mesma forma, podemos identificar, non? As traslacións dun determinado personaxe, dun determinado deus a un determinado personaxe, que por mor ten unha culturización cristá, non? Ou fixemos, non? Únicamente como doador de bens. Agora ben, en que época? Na época do solsticio de inverno. E no solsticio de inverno non pode nacer cualquera, únicamente nace un deus, non? Por certo, se un lee con certa atención o que é a mitoloxía cristá, denota certas incoherencias. Por exemplo, ¿no? Cando anuncian o nacimento de Xesús Cristo, ¿no? Que, por certo, nace na época do solsticio de inverno. Non vai nacer con cualquier fulano naquela época, ¿no? Un Deus ten que nacer cando ten que nacer, ¿no? Resulta de que os pastores, ¿no? Estaban dormindo o raso, ¿no? Pois imaginaivos o que dormir o raso plena época na que non hai luz, non hai sol, ¿no? O frío que tiñan que pasar, ¿no? Por lo menos algún establo, non a cova para se resguardar, ¿no? E dice, hai unha serie de incoherencias que únicamente poden ser debidas a que este Deus cristão foi ou derrotou, ¿no? Mitolóxicamente a outro Deus prerromano. Que alegra ese Deus prerromano? O Deus Mitra. E o Deus Mitra, que por certo os cristãos en Roma pasaron os mitraicos, os seguidores de Mitra, ¿no? Que era o Deus dos pobres, dos máis humildes, ¿no? En tanto en canto, o Deus cristão era o Deus dos nobles, ¿no? E dice, o Deus do emperador, o Deus de Diocleciano, ¿no? Pasáronos polas armas, e cortaronlles o pescozo. E o Deus Mitra é identificado, ¿no? É a traslación no tempos de hoxe, ¿no? De o Deus na India, Agni, é dicer, do Deus do lume. E efectivamente, na época do 25, en Roma, ¿no? Saían con fachas, ¿no? Por toda Roma, ¿no? Os mitraicos con fachas anunciando, ¿no? A chegada deste Deus. E tamén sabemos de que isto na Sicilia, hoxe, que ten unha romanización moi sui generis, ¿no? Algo parecido acontecido que pasa na Galiza, ¿no? E algún día, se é posible, falaremos da romanización de Galiza, que é moi pobre. E a pesar de ser Galiza a gran reserva de ouro de todo Roma, aquí non había ningún príncipe metalorum, ¿no? Cosa que é fundamental, é dicer, aquí que controlaba outro, ¿no? E habrá que se preguntar por qué, ¿no? Bom, pois, este Deus Mitra, ¿no? Transformado no Deus Cristo, etcétera, etcétera, sigue celebrando cos mesmos ritos mitraicos, ¿no? Na Sicilia, ¿no? En a Calabria, é dicer, no sur de Italia, ¿no? Bom, antes que non lembraba, non, o famoso Deus, non? Que é o famoso Deus Odín, non? En toda a mitoloxía aparece cunha machada, non? Toda a mitoloxía xermánica, a machada non era para esta cousa que nos ensina Hollywood, non? Nas súas tersiversacións históricas, non? Pois de que era para combater os vikingos, non? Ni moito menos, non? O sea, o Deus tiña unha machada que era un gran lanzador, non? E en determinadas esculturas de Suecia e de Noruega vese, hai representacións de o Deus Odín, non? Lanzando unha árbore e dicer, faino exactamente igual que facía esos, como fai toda a mitoloxía de tipo pre-europeo, non? Perdón, indo-europeo, non? E dicen, todas estas claves, ¿no? Fainos chegar a dicer que o mito do palpador, mito en canto realmente non existe, pero realmente mito en canto é existente na cabeza, ¿no? Das persoas, ¿no? Da hoxe vivintes, ¿no? Cabrera, Cedreiro, Lózara, ¿no? Porque o saiba, ¿no? E tamén Pandigueiro, ¿no? En Ourense, ¿no? Este mito, ¿no? Que non é só o carboeiro sobrenatural, é un representante dos mortos, é dicer, dos anteriores á agricultura, non? Que tornan o mundo, sino que ademais está relacionado de forma directa co sol, co mesmo sol. Podemos dicer de que o palpador era un palpador agrícola? Non, era un palpador neolítico, pero iso non quer dicer, moito menos, que non pertencese, non pertenza ao tronco común europeo, non? E da mesma forma cumpre as mesmas funcións co país natal, cumpre as mesmas funcións co estero en a parte occidental de Cantabria, non? De Santander, e na parte oriental de Asturias, non? Pois está moi pouco investigado, non? E a mesma función que o de Osagni na India, e que por outros conductos, non? Probablemente por a persona do propio agricultor, o povo vasco, naceu o lenchero. Non? Isto é fundamentalmente o que se tiña ou viña a dizer a respeito deste noso personaxe. Non? Eu o único que desexo, non? É que o vello, o palpador, volva a percorrer de novo as rúas da Galiza, sobre todo a Galiza urbana, torne a acordar este povo do sono no que está sometido, non? E que nos traia algo máis que castañas, non? Sino que nos traia orgullo de sermos dun país e de sermos un país que aínda ten que dar moitas cousas ao mundo. Nada máis, grazas. Obrigado. Bom, eu, pola miña parte, como xa dicía, vou comentar moi brevemente pues, o enfoque que desasenta o Pechel que quixemos facer a hora de afrontar a obra de recuperación do palpador. Bueno, yo moi brevemente, porque son as 10, ainda temos que abrir un turno para o debate, para as propostas que tiñades. Simplemente, vamos a ver, cando fai 4 anos, o Andrea publica este artigo, que a nos, nos dá con el cerebro palpador, a reflexión que surxe na xentalla, bueno, concretamente na Comisión de Memoria Histórica, donde partiu o asunto, eu tivo moi claro ao principio que non era apenas a cuestión de facer unha simple recuperación etnográfica, bueno, simple, unha importante recuperación etnográfica, moi importante a recuperación etnográfica, mas que, en certo modo, sabemos que a etnografía, moitas veces, ou a maior parte das veces, tende a musealización. Quero dicer, a pues, recoller unha tradición que existe viva hoxe en Courel, mas pouco máis alá de ali, e cinguida unha realidade, ao fin e ao cabo, o apalpador que hoxe sigue vivo no Courel é o apalpador dunha realidade, dunha sociedade rural, que hoxe en día, pues, lamentablemente, está en franca desaparición, comentábamos a tomar un café, non? A situación actual de despoboamento que viven as comarcas interiores do país, e que a evolución lógica da, se aplicamos en un criterio de recuperación etnográfica, pois pues, pues, facer aí unha investigación o mellor posible, mas deixarlos un artigo, un libro, que se callar, mas o apalpador tendería a morrer, en cuanto morras as persoas que mantenen vivo a día de hoxe, en base a realidade que o criou. Deste xeito nos plantexamos que son esa non era o único que nos interesaba. É evidente que claro que nos interesa pues, coñecer, o que non somos hoxe é fruto de toda unha tradición que ven moi de bello. A fin de contas, moitas veces esquecémonos cando admiramos, extasiados, que é unha tendencia que moitas veces do progresivo europeo, do progresivo occidental, cando miramos os aborixens da Amazonía ou da Australia, ignoramos que non somos aborixens, que se diríamos os galegos e as galegas, a maior parte dos povos europeos, somos aborixens, son o povo galego, que as aportazóns culturais que se callar, que se quixer, da época romana, da época xermánica, mas, a fin de contas, a linealidade da historia, o que nos di é que aquí houve un continuo de población desde fai milleiros de anos. E o que somos hoxe é fruto desa evolución de milleiros de anos. E evidentemente, os mitos, as tradicións que perviven, foron mudándose, en la que teñen unha base moi antiga, foron mudándose a unha realidade que se foi transformando. E evidentemente que se queríamos que o palpador seguise vivo, teria que tamén sofrer as súas modificacións para adaptarse a unha realidade que hoxe en día é diferente, partindo do, da tradición, darlle un novo conteúdo. Eso explica, en certa medida, o porqué da, duns conteúdos, dos valores que, cando a xetalla empeza a difundir a idea do Malvador, que, afortunadamente, ten o respaldo de outros centros sociais, de outras entidades culturais, e mesmo de unha institución pública, caso o Concello de Compostela, o Concello da Coruña, queremos cargar duns valores que pensamos que son os acaídos a unha nova realidade e tamén, porque mentira, os mitos críanse consciente e inconscientemente reflectindo os valores de que nos crían, pois nese caso, pois, unha forma moi consciente, pensamos que este mito teña que dotarse para além de toda a carga mítica que xa viña de vello, pois son os valores. Así o Malvador do día de hoxe, que un carboeiro que nas de veces a alta montaña do Oriente Galego, pois é un Malvador preocupado pola conservación do medio ambiente, é un Malvador preocupado pola evolución social que ten, e ten un palpador que está en contra do consumismo, de que implica ese consumismo, ten un palpador que os presentes que fai, pois, se elaboran as súas propias mans, ou, cando menos, recurre á artesanía para facer ese tipo de presentes. Do mesmo xeito, a mí, por defecto, ocorre un outro día, que ao mellor tamén había que pensar, unha proposta que nace, que se o palpador da tradición oral que nos di que apalpaba as barrigas dos nenos e as nenas para comprobar se estaban alimentados, como yo era de hoxe, pois pues, o palpador de hoxe fala esa misma preocupación, pero non porque os nenos e as nenas pasen fame, e na que existan todavía nenos e nenas que pasen fame no país, pois realmente son os nenos, xa que tamén que se preocupa pola alimentación dos nenos e as nenas. Que apalpa as barrigas, se vexa que esas nenos e esas nenas, pois non comen moitas xuxerías, e unha boa alimentación, diversa e tal, todo iso. Toda unha serie de valores que pensamos que temos o dereito, porque, ao fin e ao cabo, somos os herdeiros e herdeiras de quen criou o apalpador original, ¿no? Ese apalpador que nas recollas etnográficas está a existir. Por iso nos plantexamos que, como somos os herdeiros e herdeiras legítimos, pues tamén podemos cargar o que nos interesa, o que nos pensamos que é positivo que esa personaxe teña encima. Do mesmo xeito, pues, saindo a volta, xa respostando algunhas críticas que se nos lanzaron ou que apareceron pola internet sobre esa proposta concreta que facemos nos apalpador, pois damos esa resposta. O apalpador de hoxendía non é un apalpador anclado nunha tradición aí sacra que intocable. A imaxe que difundimos, pois, foi unha imaxe que, bueno, realmente, que o responsable desa imaxe é a persoa que a pariu, que é Leandro Lamas, en base a seguinte que lle dimos, mínimos, ese ocorreu. Creo unha imaxe que foi o que lle pareceu a ele. Según o pouco que traímos a imaxe de traición oral, pois o palpador pareceulle iso. E nos parecemos ben. Parecemos ben porque que se nos diga agora que o palpador ten que levar unha coriza, que ten que levar unhas tocas, ou non pode levar pantoflas, creo que o palpador non ser máxico e pode levar o que lle haga. É o noso punto de vista. E do mesmo xeito sería, pois, cuestionable, en plan, está na montaña, pois hoxe en día non le habría coriza, le varía, pois, un chubasqueiro de quechua comprado no Vinatlón ou en unhas botas de boretes. Eso era a nosa visión porque pensamos que a nosa cultura non é unha cultura que fica anclado fai un século, fai dous séculos, é a cultura que vive hoxe. De un xeito tamén, pois, incluindo o asunto, que sendo unha persoa que mora no mundo real de hoxe, pois, hombre, en vez da pucha, le varía unha gorra de pensos biona, ou algo deste tipo, no? Mas, en todo caso, o que fixo Leandro é un ser máxico, efectivamente pode levar o que lle dá gana ao palpador, todo caso unha figura que nos parece bonita e pensamos que é entrañable e para non se vai. Para além disto tamén a cuestión da dimensión nacional, e tamén houve a crítica de que a tradición mantense básicamente no Courel, entón houve que criticou de que por que adaptamos a nivel nacional a unha tradición que exófica ou unha comarca ou se xeron unhas comarcas mellas. Evidentemente, que fin que son restringidas as comarcas non implica que non estides extendida moito máis en tempos pasados. Como ben acabo de explicar o André, é evidente que a tradición do palpador é exactamente a mesma tradición que está na base do pai natal e que ten unha dimensión transeuropea, bueno, incluso que supera todo o cenario propiamente que conocemos hoxe como Europa, que é propio do cenario europeo. Evidentemente, esa tradición tiene que existir en todo o resto do país. E, en todo caso, a eso lle respostamos de que a crítica que se fai, que esa realizamos en Diosas en Caurel, respostamos un prefixo con outras metas realizamos que na Galiza tiña unha área xeográfica moi restringida que se estendeu a nivel nacional, que son os magustos, que, a fin de contas, pues non eran propios de toda Galiza, son eran propios de unhas áreas xeográficas moi concretas, e precisamente foi un optimismo cultural nacionalista, literalmente, ou galeguista, non sei que se quixeron chamar, as persoas que, as organizacións preocupadas pola cultura nacional que estenderon por todo o país. O mismo xeito que pasa con Antroido, o mismo xeito que pasa cos Maios. E por que non vai pasar tan coa Palmadora? Nos non negamos, se que temos unha carga ideolóxica que a nosa, como que critico a Palmador, ten unha carga ideolóxica, evidentemente. Vamos a ver, que critico a Palmador dicendo que un invento dos nacionalistas, pues, vale, pues sí, pues un invento dos nacionalistas. E que pasa? Nos o inventamos. Pero non inventamos, non é unha invención menor que o Reis Magos, o Pai Natal, ou outras invencións que coas que nos non nos podemos sentir máis ou menos identificados. O que pasa é que é unha invención, ou que tamén como dicía o André, pois é bien de que inventar, pues claro, como todos os mitos son invencións. Só que neste caso, collemos un mito que é unha invención que ten milenios de antigüedade, realmente teña milenios de antigüedade, que se adaptou de todo o percurso temporal e chega aos nosos días, e sempre vai recollendo e vai enriquecendo e adaptándose a temporalidade. Sí, de que pasa, vale, se me mención, dos que defendemos a cultura galega e é criticada por aqueles que están contra a cultura galega, porque yo, de esas críticas que se nos fan, fazemos a crítica porque, el afán diferenciador do nacionalismo galego, pues claro, non solamente temos afán diferenciador, porque temos vontade de existir, de continuar a existir. Penso que con isto pues, fica bien clara cal é a postura da xente do Michel e cal é as motivacións que nos levaron a recoller esta tradición e intentar dar un novo pulo e conseguir que a súa vida vaya, bueno, que retome vida e que se estenda moito máis alá de unha tradición oral a mantiña viva a día de hoxe. E sen máis, pois, te vos a palabra a vos, se tens alguma cuestión, o pregunto para mí, para o André ou para mí. Vamos, antes que empecer que as preguntas son, quedará ideando, non? Vamos a ver. Hai dúas cousas que eu quero deixar moi claras. Unha, apareceu en internet, non? Supoño que é certo, non? Que o home di a verdad, non? Que Zeus son de Compostela, nunca ouín falar de tal apalpador, o sea, o que dito, é probable, non é probable que eso sexa certo, non? Dicen que o celebran en Caurel, pois alá eles, porque non é da nosa tradición, non? Entón, claro, a pregunta é, home, é da súa tradición, entón, o Papá Noel? Acho que até ben poucos anos, non? Supoño que non máis alá de 20 anos, non? Ese personaxe non lle sucedía absolutamente nada, ninguén, nin en Compostela, non? Nin en Sevilla. Ya ninguén nada, non? É unha tradición que nos deu vía Hollywood, non? Ahora podemos aceptar, efectivamente, que vía Hollywood, non? Se nos impoña. Por exemplo, moi breve, moi breve. Non hai fogar hoxe, penso, na Península Ibérica, que non poña a famosa árbol de luces mercado no Corte Inglés, no Alcampo, Continente, etc. Na súa casa. Non? Bueno, esta tradición non é nosa. A tradición nosa era baixar unha tolada ben grande. Home, isto feito, non? Pois en Catro Camiños, en Coruña, pois é problemático, non? Non? E os alemáns, que fixaron? Que unha tradición deles, non? E colocar a súa árbore, non? Poñenlle unha serie de luciñas, unha serie de boliñas, etc. Non? Non é máis que esa traslación de ese feito máxico, non? Porque ao fin e ao cabo, que mar es árbol, é para que, con saber, non? Un efeito máxico, non? Trasladarlo a algo que sea por levarlo, non? Segundo, tamén te quero deixar moi claro, non? Sexa de Caurel, sexa de Trives, sexa de Compostela, sexa de onde sexa, non? En primeiro lugar, é galego, logo é da nosa tradición. Eu non vexo, lógicamente, celebrando festas mariñeiras, non? En Sinto de Lima, non? Tanta cousa, porque probablemente moi poucos mariñeiros teñan Sinto de Lima, non? Ahora, iso non significa asumir como propias a que se podan celebrar en Cambados, ou, perdón, en Camariñas ou en Combarro, non? Non? Ambas son galegas, non? E segundo, respecto, quero dizer unha cousa respecto aos Reis Magos, non? Os Reis Magos é unha cousa que algo vella dentro da Península Ibérica. De feito, cantas os reis, por exemplo, na Galiza, cantas en Portugal, non? Anda que non ten nada a ver con Reis Magos, non é cousa a de dar toda unha palestra sobre os Reis Magos e sobre que son as cantigas de reis, non? Pero si sí podemos dizer unha cousa. Por que se agarran como auténticos termos os Reis Magos? Bueno, agárrese aos Reis Magos porque é unha tradición que empeza no século XII na Península Ibérica. E hai un testemunho que é o canto dos Reis Magos, ¿no? Que se encontrou nun manuscrito na Catedral de Toledo. Probablemente escrito non español castelán, ¿no? Sino que escrito en no antigo romance navarro. Pero que se está escrito no século XII, é dicer, antes de escrito do cantar de Mio Cid, ¿no? Naquela época gloriábanse non os pobres, non os pequenos, non, sino que os grandes heróis, é dicer, a nobreza. O canto de do Mio Cid, ¿no? É un canto a un guerreiro, ¿no? É un canto a un nobre, ¿no? Non ao, non ao pobre, ¿no? E o canto reis son o canto a realeza medieval, do máis arcaico, non? Do máis mesmo fedorento nestes momentos. Non? Tiña a súa función no seu momento. No século XX, a única función que ten é tirarla ao lixo. Oye, conservar o manuscrito, etc., etc., indudablemente, indudablemente, é unha obra que non pertence únicamente aos españoles, pertence a cultura universal, de unha forma que reivindica, non? Pero si arrasas a celebración que é propia de unha nobreza que foi descabezada na praza de París, xa hai algo máis dun século, non? É puro arcaísmo. Puro arcaísmo. Non? E é intentar retroceder, non? A épocas ben recuadas, non? Na que, entre outras cousas, a mitoloxía histórica española, Galiza, non existía. Únicamente existía Castela. Preguntas, por favor. Perdona, aí a... Este último explayo que non tiña sentido. Comentou a Andrés Cabaño primeiro que estaba, sempre está moi contenta de que haxa aquí o xornamento, porque era unha cousa que quería facer de tempo, pero tamén hai tempo que quería achacar, porque durante todo ese tempo, desde que se talle con foi que comenzou a jugar o Corredor, estive en un amigo Paulo Izende que me fio xura, ¿no? que me parecía fantástico, de efecto, foi unha cousa que un suceso está a ter, estupendo, fantástico e, por tanto, estaba en feito. Mas, é un vacío, pero, en fin, hoxe, penso que atrás dese artigo do PSL e tal, pues, había unha remontada de un nome. quería comentar unha cosa que vi este episodio de semana con a Cataluña, por todo o motivo que tengo a casa agora, e vi unha cosa que non tiña a Cataluña no inverno. Vi un supoño que era cimento, non fui a ser o tema, pero... Tío. O tío. Non agora mesmo de como le chaman. O tío. O tío. E iso é o cimento, porque Lembrei-me inmediatamente do artigo este que tiña lido e, bom, podes explicar o que era o que eu. A mí explicaron que un tronco cilíndrico, ¿no? Ten, eu vino depois de me explicar, vino nunha pastelaría vino, e estaba disfrazado de... nos extremos tiña, estaba caracterizado como pai natal, ¿no? Porque non teñe nada enseñado o linchero o aparador, pero si teñen esta cosa que parece que xa que ten un trabalho, ¿no? Que era unha vara, non sei en que momento, non sei, podes explicar, a mí, desde logo, chocoume bastante, porque claro, tanto tiño esperado, e ten moito a ver con todo isto que vamos a ver, o tío non é máis cosa que atorrado de Natal, ¿no? Que se queimaba, pero non só na Galiza, O sea, por exemplo, en Cataluña, en Andalucía, ¿no? Hai unha, os antigos candís que se prendían unha con un trozo de madeira, ¿no? ¿No? Para salumar, ¿no? Había luz eléctrica, ¿no? E había un que se reservaba, ¿no? E chamábanlle el candil de Navidad, ¿no? E se reservaba durante todo o ano. E dice, a queima de Natal, ¿no? O sea, a queima de madeiro, acontecía en todos os lugares. E dice, pero non en moitos anos, nos anos 50, encontrase en Andalucía, encontrase en Murcia, en Aragón, absolutamente en toda a península ibérica, ¿no? En Cataluña pervive, entre outras cousas, ¿no? Porque os catalás, ¿no? Teñen, en primeiro lugar, un poderío económico tremendo. Miran por riba do hombro o resto dos peninsulares, ¿no? De aí de que, por exemplo, ¿no? A penetración de castelanismos en catalán, ainda que acerta, ¿no? En moito menor grau que acontece na Galiza. E iso únicamente se pode explicar por fenómenos de tipo económico. O tío, ¿no? Ao que lle zoscan, ¿no? Que lle dicen caga, caga, tal, cual, ¿no? ¿No? Que caga regalos, ¿no? ¿No? O que se, por feito da unha mercantilización de todo eso, ¿no? Esa figuriña, ¿no? Que agora aparece prácticamente en todas as bolas que se pon por aí, ¿no? Que é un persoeiro que está cagando realmente, ¿no? Pero na orixen, esa torada de Natal que non só se celebra en Cataluña, tamén na parte oriental de Aragón tamén se celebra, non? É unha torada que van recoller ainda se fan nos Pirineos, non? Que baixan a torada desde o monte todos os rapaces, non? Nalgúns comarcas prendenlle lume, non? Cando van baixando noutras prendese en riba de, o sea, cando xa está na aldea ou no medio da aldea. Por certo, isto, se vades a Portugal, a queima da torada de Natal, é espectacular. Hai un Provenza Vella, ¿no? Que é unha vila importante no centro sur de Portugal, ¿no? É unha torada inmensa que queima no medio da praza da población, celebrase en volta, non? Desatorada a festa do 24 ao 25, non? E danzan ao redor do lume en Provenza Vella, e despois dali parten sin apagalo, deixan queimar, non? Sin apagalo, parten a cantar os reis casa por casa, non? Determinadas grupos, non? E dicen, isto está ben vivo en Cataluña e ben vivo en si pasaron, non? Mas que pasaron o miño, non? En Provenza Vella. Bueno, pero é que depende en que comarca, o sea, se vas ao Vallés, no Vallés Oriental, por exemplo, non o queiman, non? Pero nas comarcas que están no norte, é dicer, xa non están nos Pirineos, en Lleida, por exemplo, non? En Borxas Blanques, non? Queiman, e a máis queiman no medio do pobo, non? E por esas blancas están lenta, non? Entendes? En Aragón tamén o queima. Den o mesmo nome, tío, non? Tío que tarulo, non ten outro, Tarulo, torada, como queres chamar, é exactamente o mesmo. É o que significa tío que tarulo, unha torada. Sí. Bueno, mira, vamos a ver. A televisión ten menos influencia do que pensamos. ¿No? Hai un artigo que escribiu un semiólogo italiano, ¿no? Umberto Eco, ¿no? Que se titulaba, dice, perxudica o público a televisión. ¿No? É un artigo que se pode ler e ver un papel. ¿No? ¿No? Bon, pódese facer, sobre todo, nas partes orientais, por da Galiza autonómica, falo, por mor de que hai dúas razóns dabondo para que se aconteza. Unha, seu relativo illamento. Teñamos por exemplo, ¿no? Que está cruzado por varias vías de comunicación, o sea, por varias estradas, un caurel, pois acontece fai 20 anos. Até hai 20 anos había unha apenas, ¿no? Que iba desde o Cebreiro, perdón, mellor dito, desde Viñales, que está ao lado, pertence ao concello de Pedro Fito do Cebreiro, ¿no? Que iba hacia Sabana e baixaba até a Quiroga. Era a única vía de comunicación. É dicir, por resto estaban Viñales, ¿no? Onde facían as compravendas os paisanos. Ou ben na feira de Sabane ou ben na feira do Cebreiro. Era o máis longe que iban, non? Ás veces iban a apañar castañas a comarcas que son de administrativamente de León, non? Pero que son de cultura galega. E dicen, non mudaban absolutamente nada, non? Dicen, ese llamento produciu de que determinadas fenómenos ben bellos, moi bellos, non? Permanecesen aí. Poñer un exemplo, non? Sabéis o que é unha cambela? Non. Pois unha cambela é un arado moi, moi primitivo. Está feito dunha galla dun árbore, non? E era para escambelar. É dicer, para roturar o monte bravo, non? Que despois se pasaba o outro arado, un arado de tipo radial, non? Bueno, pois a cambela perdurou até aí 10 ou 15 anos. ¿No? Cambela dentro do céltico Campos, que é un únicamente ese tipo de ferramenta permaneceu, porque agora xa desaparece con os tractores, ¿no? Pero permaneceu até moi poucos anos, os Ancares, o Cebreiro, Louza, Caurel e nas comarcas do Bolo. ¿No? As comarcas do Bolo tamén estuveron prácticamente illadas. ¿No? Viana do Bolo, Peña do Bolo, toda esa ampla terra, ¿no? Estaba prácticamente ya. Si alguén pode ir a pesquisar ali cos vellos, probablemente vai recoller moitos frutos. Ahora, teñamos en conta unha cousa. Se agora facemos unha mínima pesquisa, en aldeas que estén ben perto aquí para recoller cantigas, ¿no? Aquí ben perto de Santiago, ¿no? Pero lugar malo de mirar como extraños, de bueno, estos tipos que bueno, son da Guardia Civil, joder, igual, non somos que van aquí a medir as terras e tal. É dicer, de que fai falla un tempo, é necesario un tempo de achegamento, de tal maneira de que a persoa que vai ser investigada, ¿no? Esa persoa te recoñeza como un elemento que pode ser agresivo, por lo menos en potente. ¿No? Entón, claro, aquí o tempo xa van na nosa contra. Quén pode manter estas tradicións? Os vellos. E os vellos ten desde que eu lembro, supoño que antes, pero por lo menos eu lembro, ¿no? Un costume moi feo, que morrer, ¿no? Entón, ou nos damos presa, ou aquí se acaba todo. Probablemente, traidores, probablemente cantigas, topónimos, etcétera, etcétera, que se vayan a perder para sempre, que poden ser a chave para o conhecimento deste país, ¿no? Pois se perde con estes medios. Mesmo achados en gráficos, ¿no? Sabéis como foi achado o Gran Torques de Burela? Bueno, vou vos contar que unha cousa palera, non? Só me contou Manuel María, non? E estaba presente, e ben unha persoa pouco sospeitosa de que tivese algún tipo de fantasía de tipo arqueolóxico, non? Que era Felipe Sinero. O é, Felipe Sinero, de Lidia, non? Afortunadamente. Bueno, pois, un paisano que estaba arando, non? E encontrou un ferro, non? Cosa un pouco fruxada, e tal, e puxa un can, non? E o can vai, o cae ben, o coño, aquilo empezou a reducir, non? Non? E claro, o vello puxose un nervoso, non? O paisano, porque dixo, a ver se van pensar que eu non vou ir contra o sitio, non? Entón fui dar conocimento ao Guardia Civil, o Guardia Civil de conocimento o cura, non? O cura diu que aquilo era cosa extraña, tal, chamou o mestre, non? E o mestre foi o que despois dixo, home, aquí encontraron unha cousa rarísima, vinde aquí a ver, que parece unha cousa que levan as mulleres, non? Vale, era o Gran Torques de Burela. Claro, se ahora nos vamos preguntar a que pensan, oiga, e usted encontrou por aí algún Torques e tal? Probablemente nos dirá que non, non? Probablemente. Segundo, hai por aí alguna anta, alguna... dirá, non, desto nada, non, dixe, joder, este foro son os que nos van aquí a medir aquí as terras igual os que aquí a fazer un apaño, non? Que é este fulano ou esta fulana, que é, non? Tendría un lugar, non? E hai un monte e tal, e dixe, este son che da forestal, non? Este ven por mí, non? E dixe, pon unha serie de barreiras lógicas que eu tamén as poñería que se organizou, non? Entendes? Entón, claro, fai falla, de que alguén que estea chegado por ali, que todo isto teña un certo interese, que se poda chegar aos vellos, e os vellos previamente o poñer con él. Bueno, isto é unha cousa moi normal, non? Malinowski, por exemplo, cando foi a ser astroviano, tardou cerca de 40 anos, non? Investigar, non? Cal era toda a estrutura familiar da silla astroviano, non? Pero o traballo tecnolóxico é así, eh? Sí. A mí, non sei, a mellor non hai resposta, pero unha das cosas que nos sorprendía cando empezamos a traballar isto do Palpador é como pudemos ser nosos primeiros, non? É dicir, como un nacionalismo como galego, que normalmente se ve preocupado por estas cousas, como nos adiantáramos os cántabros, non? Como pode ser que tivera que ser malo 2006, ¿no? Que nos pusiéramos a traballar todo un lugar esto y como pudo ser que una nacionalismo galego mayoritario, ¿no? Que tivera antes esta presentación. Cuando hay algo que uno parece difícil de atopar, ¿no? Y hay estado de un texto, había sea algo referente a la mente del apartado hoy, ¿no? Que ninguém se preocupó a mí. Foi unha, para mí, unha sorpresa. Digamos que sea unha sorpresa. Vamos a ver. Eu vou responder a miña parte, creo que é o que máis respondo o compañero Andrés, ¿no? Pero é moi brevemente, vamos a ver. Esto ten moito a ver co tema de identidade, ¿no? Ou ben, somos antropólogos, etnólogos, ¿no? Maior ou menor formación, ¿no? Que tentamos converter aquilo que recollemos en pezas de museo, ¿no? E ensinar aos civilizados mirar como estes salvaxes do noroeste celebraban ou facían as súas cousas, ¿no? Iso pode estar moi ben para unha tese doctoral, pero iso non lle serve o povo que hoxe está vivo e que infelizmente está estragado de abandono. Todas as tradicións que nos teñen que nos ven desde fora o que machucan é realmente todo as tradicións nosas e dicer o noso ser. Nós somos, perante o mundo, alguén que vale a pena. Como vale a pena os de Valladolid, claro que valen a pena. Como valen a pena os señores e señoras de Sbriansk, en Rusia, tamén. Todo vale a pena. Pero aqueles que poden darnos, que nos poden dar moito, ¿no? Desde Sbriansk, na Rusa, ou ben desde Valladolid, na Castela, non é noso. E nós temos algo que dar ao mundo. Mira, é unha moi breve, non? Non é meu todo isto. O vou dizer é de outra persoa, non? De o gran compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Dicía: a miña única maneira de ser universal é ser un caipira carioca. É dicer, un camponés carioca, non? Do sur do Brasil. E efectivamente era universal. A única forma de seres nós universais é dando aquilo que é noso o mundo, pero antes temos que afianzar o noso povo. E sobre todo, quitarlle ese veo, todas esas teas de araña, non? Que están na súa cabeza, non? De que Galiza, o final de todo o discurso, é unha invención, non existe. Eso que están dicindo continuamente na TVNA, é o que están dicindo na televisión española. Galiza non existe, é unha invención. E os galegos, ao parecer, somos unos fantasmas ben raros, ¿no? Ben raros, ¿no? Que aínda se nos pode apalpar, se nos pode tocar, ¿no? Ese é o discurso final, ¿no? Somos todos españoles, ¿no? España es eterna. Mira, hai uns días, 3 días, ¿no? Preguntaba un rapaz, supoño que moi boa vontade, ¿no? Un rapaz portugués, ¿no? Que había unha zona no norte da Argentina que se chama Formosa, ¿no? E preguntaba, ¿existía en español antigo esta palabra? Efectivamente que existía. Claro, hai unha aldea no Cebreiro que se chama Fonte Formosa, da que temos documentación desde o ano 840, ¿no? Claro que era española e castellana, porque, como todos sabemos, Castela e España son eternos, ¿no? Hai unha cousa que está gravada nun brasón en Cantabria que dice así, ¿no? Antes que Dios fuera Dios y los peñascos, los quirós eran quirós y los velascos, ¿no? E dicen, España eterna, que carallo estamos aí contando, ¿no? Entende? Todos son invención nacionalistas. Mesmo eu que vos estou ollando para vos, sodes unha invención miña, coño. Todos somos unha invención, ¿no? Eso sí, somos unha invención. Sempre que non veña cunhos pimentiños de padrón e regado con un bon whisky chivas, ¿no? Eu, en relación á pregunta que facía o Paulo, en certo modo é unha forma de respostarme a mí mesmo, porque tengo unha reflexión que temos en común. Eu penso que realmente a cuestión aquí de por que fomos nós, porque foi o André que recolle isto e publica isto por voz primeira, por que somos nós os xentais, as identidades culturais que tomamos consciencia da importancia que ten esa chave, damos unha dimensión, pois en boa medida iso, porque somos España, é así, e porque neste país hai 3 universidades que non se para nada, literalmente. Se recollemos do que é o traballo de recuperación etnolóxica e antropolóxica neste país, en grande medida están sendo perfeccionados, o que a xente moi boa vontade, pero vamos a ver, se ten unha titulación de antropoloxía que se parte da Universidade de Coruña, eu ainda non coñezo unha dimensión, unha difusión das investigacións que se fan desde esa licenciatura, que investiguen todo un patrimonio antropolóxico que existe no país, que é riquísimo, bueno, que é impresionante, e que E que é tan ridícula a falta de investigación que hai ou as investigacións que fican en gavetas de escritorio que non se difunden e que non se compartillan e que non teñen unha trascendencia máis saler dun gabinete académico con o simple efecto de que unha tradición como a do Palpador ata o ano 2006 aquí nin se acorda dela. Había unha referencia nun texto de Taboada, Chivite, nunha comunicación, nun congreso, de etnología, da ano 50 e pico, a unha tradición que era noita Palpador. E punto. E ninguén se lle ocorreu investigar sobre a tradición zonatal da Galiza a serio. E a serio implica, porque como decía o André, que evidentemente para fazer a recollida de campo é preciso un traballo continuo ou tengo yo confianza con a persoa e esa confianza só agañas vivindo nun sitio determinado, pois para as instituciones públicas, para as universidades, se fai falta ter antropólogos que traballen en comarcas que se chama o antropólogo da comarca, que se tiren anos investigando, pois non son as universidades, por eso pasa que hai que crear esos postos. Se non se crían, pois evidentemente pois habrá chiripa, pois un día alguén que teña confianza con un vello e curiosamente teña unha gran memoria e recolle todas as tradicións con moi boa vontade, publica de unha forma voluntariosa esa investigación, se difundirá. Pero eu chamo a atención sobre este facto. Cantas publicacións antropolóxicas ou históricas que están xeradas polas tres universidades que están na Galiza teñen unha difusión de masas. Eu, como estudante dunha delas, nada máis mínimo. Existe algún caso, pero unha grande difusión, non? E hai uns señores nesas institucións académicas que para ali nas institucións académicas pois, unha serie de institucións de fundacións e a cargo do público que non teñen esa unha vontade de difundir máis além de facer recollidas e dentro dunha relativa comodidade. Yo creo que nos preguntar é que por que paguen as institucións públicas que pagamos todos e todas. Quería pedirse, John, que contases como chegas como se haches tú ao Palpador, porque eu recordo que contigo, que en ese momento tampouco falabas tanto, non te recreabas de maneira que se llamas a figura. Non, non. E si era outra cosa, si hai, tens máis información da que vamos a ver, primeiro, non? Eu, cando conocín Caurel fai 26 ou 27 anos, non? Que sei que a miña esposa, non? Eu fun de noite, non? Eu son da terra xa, E cando acordei pola mañá, abrín a xarela e vin diante de min unha montaña inmensa, non? Entón, tornei para outro sitio, vim outra montaña inmensa, e digo, pois daqui cheguei ao cabo do mundo, daqui non sabe, non? O sea, eu estaba feito ás grandes charlas, non? Porque son as montañas máis íncremes que hai toda a Galiza, non? Eu conoce tamén algo Pirineo, son máis altas, pero non tan íncremes, non? En algún momento son prácticamente parelles, non? Bueno, esa poboazón, que no ano 1920 eran 2000 e pico persoas, ¿no? Vivindo dentro do Caurel, ¿no? Estaban testadas, estaban recollidas, ¿no? Cantas persoas eran, ¿no? Cantos casais, cantos casas, etcétera, tardos, ¿no? Hai documentación sobre iso. Pois vin que progresivamente iba perdendo xente. Hoxe, deben andar sobre 700, a idade media debe rondar os 60, 70 anos, probablemente 25 anos, e unha das comarcas onde mellor, se non é a que mellor, fala galego portugués, e o Caurel desaparece, por certo, entre aspas, desaparecendo a poboación de Encares, Caurel, é dicer, todas as montañas orientais, ¿no? Que onde se fala o o galego portugués máis genuíno, máis castizo, probablemente xa teña todos os elementos de aposto de, na súa mano, non? Os do Ilga e compañía, a Academia Galega, etc. Vai dizer, señores, o galego e o portugués son dúas línguas diferentes, pero só chega con que cualquier de nós, non? Se cheguemos os Ancares, os Cocabrer e as comarcas do Bolo, non? E escoltar como a xente fala para dicermos o que falan estes señores, o que falan en Chaves, é exactamente o mesmiño, non? Unha construcción morfolóxica, ca todo o vocabulario, os tensos, etc. que non é só de... E dicer, ese mundo está a morrer. Entón, a mí pedironme o Centro Galego de Alcalá de Henares, non? Que para a súa revista oficial, non? Que dixera algo en volta do Natal Galego, non? E eu, en vista de que ese mundo estaba morrendo, digo, bueno, pues, polo menos, non vai a ser que todo isto se esvaya, desapareza, non? Sexa algo que non deixo ningún tipo de testemunha, vou deixar testemunha de que isto existe. Afortunadamente, está a xente de Pichero, está a Guilloao, están os compañeros de Baño Cabernet, etc., non? Que agora, é que, ainda que Caurer deixe de existir, falo no sentido físico que están as persoas, e vai persistir este persoaxe. E merced a vos, eu non merezo ningún tipo de palma, únicamente que fixen foi escribir un artigo, non? E sodes vos, non? E, bueno, sodes, os centros facéis os que os estades divulgando, os que merecéis as miñas palmas, penso que o resto do povo galego, non? E a segunda, a outra pregunta era, ah, pues mira, porque nosotros sí. Conocemos lo que tienes que ver. Sí, sí, sí. Vamos a ver. O sea, como eu casei con unha rapaza de Cobrel, ¿no? Entón, íbamos a pasar ali feiras, feiras ambas, ¿no? Feiras de grado, etc., ¿no? Pois xa foron vendo de que non era un tipo moi perigoso, cabo dos anos, ¿no? Pues, lógicamente, non se daba, eu tamén os observaba, pero é sobre todo nos observaba. Vale, bueno, pois pues este é un tipo máis que podemos acoller de toda a comunidade, non é un tipo físico, nin un veterinario que nos ven dizer non sei que cousas, non? O sea, é un tipo moi normalinho, non? E entón, bueno, pois pues, falando cos vellos, non? Pois vanche contando unha cousa, vanche contando unha cantiga e tal, non? E certo día, non? Unha señora, que xa morreu, pobre, non? Amadora de galego, non? Díxome unhas cantigas, ¿no? Creo que dúas, ¿no? En volta do apalpador. E dice, esto é o que dicíamos os pequenos e tal, cando do apalpador. Home, primeira palabra, e iso do apalpador que é, ¿no? E toda a señora empeza a contarme, ¿no? Despois, claro, falo con outra, ah, mira o que me contou a señora apalpador, a señora amadora do apalpador, ¿no? Digo, oye, a María, entón María dice, ai, si, home, si, mira. ¿No? E por fin tamén convenir, ¿no? Que tamén faleceu, ¿no? Que me falou do tolado de Natal, que tamén falou sobre o palpador. E dice, ele non foi buscar o palpador, sino que, como todo descubrimento, é un azar. ¿No? Chegar ali, e que unha persoa bella che conte o que era o mito do palpador. ¿No? Que, por certo, non é unha invención, ¿eh? Creo que salió una, mesmo salió una televisión de Galicia. No. Casi nada, ¿eh? ¿Tengo un grabado? ¿Cuál? Los testimonios de estas personas que registraron más que un escrito. ¿Tengo grabado? No, mira, vamos a ver, vamos a ver. Eva Amadora de Galego era Amadora María, Encarnación de Cerra, Encarnación de Pontón, eran auténticas bibliotecas de saber popular. Bueno, empezaba con dicíache unha cantiga, ou un romance, ou unha historia e tal, ¿no? Inmediatamente, ou unha divina, ¿no? Saían como unha auténtica fervenza, ¿no? Centos de cousas. non había ningún problema que escoitara. Unha vez, dixenlle, Amadora, non te importa e tal, non? Que che grave e tal, non? Pero que te dipe tu esposo o goberno. Que non vas aquí, non? E realmente apolizouse. E dice, os aparatos mecánicos, as persoas que son maiores, e que non viviron ese mundo de aparatos mecánicos, eso é cousa do demo, eh? Me hai unha anécdota, no, eu non o viví, a mí contaron, eh? A voz de miña muller, pois estaban xantando e trouxeron unha televisión para casa, non? E eu, claro, estaba anciano, non? E nun momento dixo a señora, pero non estamos aquí ceando, e esa pobre xentinha fala que te fala, pero dá delle de cear e tal, non? Entendes, non? O sea, nun momento, eso é unha barreira tremenda, eh? O sea, aquí na Galiza, non? Bueno, xa nos deron paus de abondo, non? Como para ter esas suspicacias que son normais, non? O sea, poñer unha persoa maior, un aparato deses que reproduza a súa voz, eh? Tentallo, eh? Bueno, ainda todo, ainda todo, vamos a ver, sí que hai persoas que recordan esas cantigas. Eu sei que na televisión galega, porque me enviaron por e-mail, ¿no? Porque saiu na televisión galega fai 2 anos, creo, ¿no? Que foron ali a Caurel e tal, ¿no? Polo menos había unha rapaza que recordaba perfectamente esa cantiga, ¿eh? Perfectamente. E dicer que non está o demo de André por detrás, André son eu, eh? O demo de detrás e tal, e tiño que añadir esa cantiga, non? Pero en lugares que tampouco vamos eu percorrín físicamente, eh? Hai uns lugares que xa están en Ózara, que non os coñezo absolutamente de nada, creo que están na internet, e que sale algunhas persoas falando do palpador, non? A mí, o meu poder é ilimitado, eh? Pero ata aí non chega.